Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Lech Wałęsa jest postacią wielowymiarową, tak ocenia byłego prezydenta obecny prezydent Andrzej Duda. Rachunki za prąd mogą być niższe nawet o 160 zł rocznie, ale niewiele osób wie, jak je obniżyć. Nysa to kolejne miasto, które chce walczyć ze smogiem. Postać Lecha Wałęsy nie jest postacią jednoznaczną, jednobarwną, ocenia prezydent Andrzej Duda. Pytany w telewizji publicznej o byłego prezydenta, Andrzej Duda mówił, że Lech Wałęsa jest niewątpliwym bohaterem lat 80. i osobą z czarną kartą, za którą można było przeprosić i w pełni ją odwrócić. No mnie jest żal, że Lech Wałęsa nie postawił sprawy przed nami, przed Polakami jasno. Nie powiedział, no niestety, tak było tam na początku, w latach 70., kiedy byłem młodym robotnikiem, że rzeczywiście podpisałem, współpracowałem, tak, zgrzeszyłem z tamtego punktu widzenia, donosiłem, ale chciałem dobrze, otrząsnąłem się z tego w pewnym momencie, wziąłem się w garść i przecież wszyscy wiecie, co zrobiłem w latach 80., wszyscy wiecie, że byłem więziony, wszyscy wiecie, że byłem prześladowany, a przecież miałem rodzinę. Mi się wydaje, że ludzie absolutnie by to zrozumieli. Prezydent działalność Lecha Wałęsy w latach 80. już w istotnym stopniu, czy wręcz całkowicie odwróciła tę kartę. Kilka dni temu IPN przedstawił ekspertyzy, z których wynika, że zobowiązanie o podjęciu współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa z grudnia 70. roku zostało w całości napisane przez Lecha Wałęsę, podobnie jak 17 odręcznych pokwitowań odbioru pieniędzy za przekazanie funkcjonariuszom SB informacji. Z 14,5 miliona gospodarstw domowych w Polsce tylko nieco ponad 2 miliony mają tak zwaną dwustrefową taryfę energetyczną, czyli taką, która pozwala na płacenie różnych stawek w różnych porach dnia. To pozwala zaoszczędzić rocznie od 35 do nawet 160 zł na rachunkach za prąd. Joanna Maćkowiak-Pandera, prezes Forum Energii, uważa, że Polacy niechętnie zmieniają taryfę, bo nie wiedzą, ile to może przynieść korzyści. Uważamy, że taka wiedza musi być dostępna dla wszystkich mieszkańców i musi to być wiedza w stanie rzeczywistym, czyli nie z pościskiem kilku dni, ale w chwili, kiedy ten problem ma miejsce. Chcemy stworzyć też system informowania tak zwanych grup wrażliwych, czyli głównie dzieci i osoby starsze, które są najbardziej narażone na efekty złego powietrza. A to już mówił burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz. Nysa wprowadza pakt działań antysmogowych. W mieście zainstalowanych zostanie 5 stacji pomiarowych, które będą informowały o przekroczeniu norm zanieczyszczenia powietrza. Dostęp do tych informacji będzie miał każdy przez internet. Władze miasta zapowiadają również dużą akcję edukacyjną, żeby poinformować mieszkańców o niebezpieczeństwie palenia w piecach odpadami. Będą także kontrole, a strażnicy miejscy będą mieli do dyspozycji dron. Z podwyższonym czujnikiem, który będzie na stanie sprzętu ekwipunku jednego z radiowozów, tak żeby w chwili otrzymania interwencji strażnicy miejscy mogli potwierdzić szkodliwość spalanego materiału poprzez analizę dymu wychodzącego z komina. Wiceburmistrz Nysy Marek Rymasz mówi też o darmowym parkowaniu dla użytkowników samochodów elektrycznych i hybrydowych i o elektrycznych autobusach, które mają wyjechać na ulicę miasta po planowanej przebudowie Śródmieścia. A smog nadal daje się we znaki. Dziś kolejny dzień darmowy komunikacji dla kierowców na Śląsku. Co myślą o tym mieszkańcy regionu? Warto wiedzieć. No, jak najbardziej, jestem za. Autobusy nie są przepełnione, jest wygodnie. Skorzystam. A ma pan dowód rejestracyjny przy sobie? Mam. Tu nie chodzi o pieniądze, tylko chodzi, żeby tego smogu uniknąć. No. Dawno już trzeba było tak zrobić. Myślę, że to jest dobry pomysł, żeby w jakiś sposób zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza. Bez biletu podróżować można także kolejami śląskimi i w tym przypadku z osobą, która ma dowód rejestracyjny, mogą jeszcze jechać dwie osoby towarzyszące. I mamy jeszcze informację o pogodzie. W ciągu dnia przewaga chmur, słabe opady deszczu ze śniegiem i marznącej mrzawki. Na zachodzie i na południu mgły, które będą się utrzymywały prawie przez cały dzień. Na termometrach od 0 do 4 stopni, poniżej 0 w Suwałkach i okolicach, tam minus 1. A tej nocy na południu i południowym zachodzie kraju marznące opady, więc na drogach i chodnikach będzie ślisko. Ostrzegamy i kierowców, i pieszych. W wielu regionach także mgły i mróz od minus 6 do minus 1 stopnia. Trójka. Program trzeci. Prawie 5 minut po północy i teraz mamy jeszcze dla Państwa niespodziankę. To jest niespodzianka od redakcji muzycznej, ale o szczegółach opowie już Piotr Stelmach. Dobry wieczór Państwu. W Trójce premiera. Oto nowy singiel zespołu Depeche Mode. Cała płyta Spirit ukazuje się 17 marca, a pierwszy z niej utwór Where's the Revolution przed nami. Czekaliśmy na ich nową muzykę 4 lata. Zatem 4... 3, 2, 1, start. you've been pushed red. You've been lied to. You've been fed truth. Who's making your decision? Pod księżycem. Dobry wieczór, Dariusz Bugalski, witam bardzo serdecznie. To nie jest rewolucyjna audycja zbytnio, no ale żeby stworzyć jakąś kontynuację, no to Depeche Mode, ale starsza piosenka z zaproszeniem do rozmowy. Depeche Mode i Walking in My Footsteps, czyli jak to przetłumaczyć, no nie można wejść dokładnie w moje ślady. Każdy idzie po swojemu i zostawia własne. I to jest zaproszenie do rozmowy. Na razie bardzo takie dalekie jeszcze są te ślady, ale zaraz się zbliżymy. I coś Państwu powiem teraz. Zróbmy takie doświadczenie. No, nie da się tego zrobić tak zupełnie fizycznie, ale w wyobraźni się da. To jest bardzo ciekawe. Wyczytałem to w książce Żelazny Jan Roberta Bly'a, słynnej, legendarnej książce o tym, o dojrzewaniu do bycia mężczyzną. Tak bym powiedział, to w skrócie ujął. Tam jest opisana taka sytuacja, którą pamiętam, i to jest bardzo, bardzo zmysłowe, bardzo poruszające, bardzo plastyczne. Ktoś, jakiś psychoterapeuta, no ktoś taki, dzisiaj powiedzielibyśmy spec od rozwoju, prowadzi warsztat, to jest warsztat dla mężczyzn, i przyniósł bardzo dużo, setki takich kolorowych wstążeczek. Tam uczestnikami byli mężczyźni, a on ich poprosił o to, żeby oni wzięli te wstążeczki i poprzyczepiali sobie w tych miejscach, gdzie kiedyś byli zranieni, skaleczeni, gdzie złamali sobie rękę, palec, nogę, nabili sobie jakiegoś guza, o którym pamiętają i tak dalej. I wyobraźmy sobie tę sytuację, wyobraźmy sobie taką salę, wyobraźmy sobie tych mężczyzn, którzy przychodzą, biorą te wstążeczki w różnych kolorach, się przyczepiają do ubrania, do głowy, no nie wiem, wyobraźmy to sobie. Weźmy w ich buty, w ich sytuację, no trochę się jednak da. Każdy z nas, jakby sobie zacząć uświadamiać, ile mamy blizn, ile mamy złamań, gdzie nam się tam nie zrosło do końca, gdzie mamy... To niesamowite. Wyobraźmy sobie siebie w takiej sytuacji. Zróbmy takie doświadczenie teraz w wyobraźni i posłuchajmy tej muzyki w tym czasie. To jest tytuł tej piosenki, to mend, czyli naprawiać. Bo właśnie o tym będziemy dzisiaj rozmawiali. No i wyobraźmy sobie siebie w tych kolorowych wstążeczkach. Still mine. This is where No i teraz jeszcze doczytam dalej. To bardzo ładnie pan pisze, pan Robert Blight, wielki poeta. To już nie będę się wygłupiał, tylko odczytam ten fragment z Żelaznego Jana. Przypominam, warsztat. Mężczyźni w nim biorą udział, nie wykluczamy kobiet akurat. To jest mowa o mężczyznach. Mamy tych blizn więcej, więc ten prowadzący przynosi wstążeczki kolorowe, oni się tam przyczepiają. I wielu mężczyzn potrzebowało 10 lub więcej wstążek, a u niektórych cała prawa strona ciała od głowy do kostki u nóg lśniła czerwienią, innych czerwień niemal zakrywała głowę, jeszcze innych zarówno ręce jak i nogi. Po zakończeniu ćwiczenia sala przekształciła się w morze czerwieni. A, czyli to było jednak czerwone, nie doczytałem. No wszystko jedno. Nawet lepiej wygląda. No i teraz chciałbym państwu powiedzieć jeszcze o czymś innym. Czerwień tu pasuje. Teraz powiem o lace, która jest, no wiadomo, czerwona, taka ciemno. I teraz powiem o muzie dzisiejszego programu. To właśnie niedobrze brzmi, bo to mężczyzna. No ale niechże to będzie muza. To był taki japoński arystokrata. XVI wiek. On był szogunem. Nazywał się, no, ważne, no bo inspiracja, Ashikoga. Miał swój ukochany kubeczek, czy czarkę do herbaty. Te czarki herbaciane w Japonii to jest obiekt kultu. Zupełnie bez żadnej przesady. No a tutaj mówimy o szogunie. No i on, no po prostu ją potłukł. Upadła mu na ziemię i wpadł w rozpacz. No i wtedy poprosił jakiegoś rzemieślnika nadwornego, żeby on coś z tym zrobił, jakoś to posklejał. No i tamten to zrobił rzeczywiście. I tyle, że nie posklejał tak po prostu jakimś klejem, tylko zrobił to laką. I to było coś bardzo niezwykłego i bardzo pięknego. I z tego się zrobiła cała taka szkoła japońskiej sztuki. To się nazywa kintsugi, o ile ja dobrze opanowałem ten język. Nie zarzekałbym się, ale pewnie tak się to nazywa. I to jest japońska technika i sztuka naprawy potłuczonej ceramiki. Albo laką, albo srebrem, albo złotem. Czymś bardzo szlachetnym. I to jest wręcz tak, że te potłuczone i potem naprawione czarki, kubki, jakieś bardzo kosztowne, cenne, ważne przedmioty uchodzą za piękniejsze niż były wcześniej. Czasami się nawet je tłucze specjalnie po to, żeby je potem pozalepiać, ale nie jakimś klejem zwykłym, minutką czy tam inną, tylko właśnie złotem, srebrem, laką, czymś bardzo szlachetnym. Czyli szlachetne do szlachetnego jest jeszcze szlachetniej. Ale mówimy tu, prawda, że to jest bardzo piękny obraz, bardzo piękne są te naczynia. Można by sobie poprzyglądać im, nie wiem, w internecie chociażby kintsugi, jeszcze raz, ćwicząc język japoński. I to jest bardzo piękna opowieść. To są bardzo piękne przedmioty, ale to też jest bardzo piękny symbol, prawda? Bo zacząłem od tych blizn i tych czerwonych wstążeczek, a teraz jesteśmy, mówię o naczyniach, bardzo kosztownych, bardzo pięknych, bardzo szlachetnych. No to przecież to jest wyraźny link, prawda? Tu jest więź. No właśnie to jest pewien symbol. To tak, my tacy jesteśmy przecież potłuczeni. Mamy blizny. Te blizny są fizyczne, ale niekoniecznie. Mogą to być blizny psychiczne, duchowe, prawda? Niewidoczne. No i teraz właśnie, co z nimi możemy zrobić? Co się z nimi dzieje? One jakoś zarastają. One się wypełniają ciałem. No ale właśnie, teraz to jest pytanie. Co jest tym czymś, co je wypełnia? Mówię o tych bliznach duchowych, psychicznych. To może być jakiś klej, to może być jakiś lepik, to może być byle co, a to może być przecież laka, to może być srebro i to może być złoto. Coś pięknego, coś szlachetnego. To o tym bym chciał z państwem porozmawiać. Prawda, że to jest piękna historia? Mam kilka listów, o tym zaraz powiem. Proszę pozbierać myśli i zapraszam. 7 trójek. Dariusz.Bugalski@polskieradio.pl. Games, changes and fears. When will they go from here? When will they stop? I believe that fate has brought us here. And we should be together, babe. But we're not. you leave, but my smiles are just a front, just a front. Chciałem Państwu dwie historie. Ta druga ważniejsza, ta druga o tym, o tej japońskiej sztuce, technice scalania potłuczonych naczyń. Tylko nie byle czym, nie byle lepikiem, gliną czy czymkolwiek innym, klejem minutka, tylko czymś bardzo szlachetnym, to znaczy srebrem, złotem albo laką. I te naczynia są piękniejsze. Właśnie takie, posklejane, ale właśnie tak. I to jest niby o naczyniach, ale właściwie to jest o ludziach, prawda? Pani Jolanta, dobry wieczór, witam panią bardzo serdecznie. I dobry zapraszam, wieczór, proszę opowiadać. Witam pana również i wszystkich, którzy słuchają, jeszcze nie śpią. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Takie blizny mamy wszyscy. Posiada to każdy z nas, dlatego że inaczej nie byłoby życia. Wszyscy jesteśmy takimi popękanymi naczyniami, które trzeba z czasem skleić. Powinniśmy właściwie się sami skleić. Czy z pomocą jakichś innych osób, no nie wiem, no ja wolę sama. Ja też kiedyś miałam na przykład taką sytuację, jeżeli chodzi o mnie, że zakochałam się, no trwało to jakiś czas, potem się okazało, że to jest bez wzajemności, no wiadomo, przeżyłam to jakoś, ale nikomu tego nie pokazywałam. Wiedziałam, że później trzeba się czymś zająć, żeby cały czas nie stać w miejscu, żeby nie tylko myśleć o tym, tylko na przykład, nie wiem, spotykać się bardziej z innymi ludźmi, bardziej wychodzić na różnego typu spotkania, czytać książki, w moim przypadku troszeczkę odwoływać się do jakichś tam, no nie wiem, innych religii, kultur, po prostu zajmować się czymś, żeby nie stać w miejscu. Cały czas coś innego robić, a takie coś właśnie, co skleja, to jest nasza otwartość na nowe kontakty, na nowe zdarzenia, na nowe sytuacje, które mają być przed nami i mamy się na nie otwierać. Nie bać się tego otwierania, żeby nie stać w miejscu, żeby nigdy nie myśleć o tym, co było. Nie żyć przyszłością, chociaż nie jest to proste. Ale do osiągnięcia, do zrealizowania, gwarantuję. Jak słyszymy. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Dziękuję, wzajemnie, dobra. Dziękuję. No to dobrze, że to nie poszło obawiałem się, że jak zacznę opowiadać o tym warsztacie i o tych mężczyznach pokiereszowanych, że to pójdziemy w stronę jakąś seksistowską, ale zapraszam panie, zapraszam no, wszystkich, bo tak jak pani powiedziała, no to się tak po prostu nie da przejść przez życie, prawda? To tak się nie da. No jesteśmy pokiereszowani, mamy blizny, już. No Teraz przeczytam list, fragment listu, który przysłał pan Piotr. To jest w ogóle nieprawdopodobnie miłe i że właśnie jak się państwo dowiedzieli o tej audycji, o tym temacie, to od razu zaczęły przychodzić listy. Wcześniej jeszcze rozmawiałem ze znajomymi i oni też rozmawiali ze swoimi. No i wcześniej trochę listów już przyszło. Więc to jest miło, że człowiek wie, że jego praca ma jakiś sens. Piotr. I proszę posłuchać, to jest właśnie zupełnie dokładnie opowieść w duchu tego szoguna, o którym opowiadałem. No tylko nie o naczyniach, ale o nas. Właściwie zaczyna się opowieść od szczęścia, ale od refleksji na temat szczęścia. To potem jeszcze powiem, co ja o tym myślę. I pan Piotr pisze tak. Dla mnie szczęście to jest roślina, o którą trzeba cholernie dbać, bo jest bardzo wrażliwa. Zbiór małych i dużych zdarzeń. Kiedyś szukałem, pędziłem za szczęściem, dzisiaj staram się je budować, pielęgnować każdego dnia. I teraz, uwaga, skleja mnie z małych i drobnych, często błahych wydarzeń. Czym jest dla mnie szczęście? Ludzie, relacje, wdzięczność za to, kim jestem i gdzie jestem, za to, że mogę robić to, co lubię. No i znowu będzie o sklejaniu, a teraz już zupełnie o bliznach i o złamaniach. Złamana ręka przyniosła mi ogrom szczęścia. Okazało się, że nie mogę pracować. Muszę zostać w domu, na wsi, u mojej mamy. Zawsze w pędzie, z mnóstwem działań i pracy. Człowiek, który nie ma czasu na urlop, zwolnienie, bo zawsze jest coś do zrobienia. I okazało się, że mimo wszystko ze złamaną ręką nie dam rady pracować. Muszę iść na L4. Początki były trudne. Czytałem książki związane z pracą, kończyłem rzeczy, na które nigdy wcześniej nie miałem czasu. Ale później odkryłem, jak fajnie jest mieć czas dla siebie na spacer, ulubioną książkę, pobycie ze znajomymi, rodziną, zadbanie o relacje. Naprawdę pisząc to czuję wdzięczność i wiem, że muszę o to dbać bez złamanej ręki. Małe przyjemności, ludzie wokół mnie, to właśnie daje szczęście. Naprawdę się nie umawialiśmy, to być może zresztą takie męskie refleksje, że to złamania, te złamania i blizny, no jakoś dla nas to jest mocniejsze, ważniejsze, takie bardziej, no bardziej to czujemy, nie wiem, ale pewnie nie tylko. No właśnie. Aha, jeszcze o szczęściu. Ja myślę, że... Ja to potem powiem. To teraz może posłuchajmy, a ja państwa zapraszam. Jak zwykle 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. I teraz będą Beatlesi, Don't Let Me Down, Nie Zawiedź Mnie. No, zwłaszcza kiedy jesteśmy otwarci, kiedy chcemy być z kimś bardzo blisko, no to błagamy tego kogoś o to głośno albo po cichu. No czasami się nie udaje. Tu nie można tak przejść życia, żeby nikt nas nie zawiódł. Niestety to się nie udaje. Ale piosenka piękna, Beatlesi. She does. Ooh, she does. Yes, she does. And if somebody loved me like she does, ooh, she does. Yes, she does. First time, don't you know it's gonna last? It's a love that lasts forever. It's a love that has no past. Don't let me down. Please. Don't let me down. I guess nobody ever really done me. She done me. She done me good. Ronald, prawda? Dobry wieczór. Hej. Hej. Mamy taki szyfr. No taki mamy szyfr. No i co u ciebie, Ronald? Opowiadaj. No to jest tak. Pracując w pewnym muzeum, w pewnym małym miasteczku, poznałem pewną małą Natalkę. Mhm. Natalka ma dzisiaj 16 lat. Mhm. I dla mnie jest taką, powiedzmy, zastępczą córeczką. Mhm. To jest tak, jak jesteśmy troszkę potłuczonym naczyniem, które się udało skleić, jak widzimy takie inne naczynie, które zostało potłuczone, to się to da złapać, zauważyć. Po prostu to widzimy. No i ja taką Natalkę potłuczoną troszkę przez życie zauważyłem. Mhm. No i próbuję być jej przyjacielem. Mhm. Opowiadaj. Ojejku, no to jest takie zwyczajne, no. Po prostu trzeba rozmawiać o czymkolwiek bądź. Nie roztrząsać tych spraw takich bolesnych, tylko po prostu... Mhm. Po prostu iść przez to życie tak zwyczajnie. Myślę, że tak trzeba. Właśnie, ja szukałem też odpowiedzi na to, co jest tym lepikiem, tym, żeby to nie był lepik i byle co, tylko żeby to było takie jak w Japonii, żeby to była laka, albo złoto, albo srebro. Ja myślę, że tym złotem, tym srebrem i tą laką jest taka czasem zwyczajność. Aha. Że nie należy wchodzić jakieś wielkie słowa, roztrząsać, tylko po prostu być. Aha. Najzwyczajniej. Aha. Tak zwyczajnie, codziennie. Nie polega to na tym, żeby mówić wielkie słowa. Po prostu trzeba być. Jasne. No a jak się ta Natalka miewa teraz? Och, Natalka mi właśnie różnie, bo ona nadal jest w tej rodzinie, w której jest, a ta rodzina jest taka, jaka jest. No nie chcę wchodzić w szczegóły. Jasne, pewnie. No, ona ma nieciekawie. Tak naprawdę ma mocno pod górkę od samego początku. Od urodzenia, no bo się urodziła jako wcześniak. Ma też problemy ze zdrowiem. No, ma ciężko po prostu. No, ale ma przyjaciela. A nie ma przyjaciela. Ma tych przyjaciół tak, jak mi powiedziała, pięciu. Czyli jestem jeden z pięciu. To szczęściara. Myślę, że nie jest tak z nią źle. No nie jest tak źle, myślę. Chociaż podejrzewam, że z jej punktu widzenia to jest ciężko mimo wszystko, bo ona nadal tkwi w tym układzie. Mm-hmm. Tak jeszcze 2 lata i będzie mogła z tego wyjść. Mm-hmm. Może się to uda. Mm-hmm. No jest jakiś powód, żeby komuś pomóc. No. Jasne. No dziękuję ci. Hej, tak? Też hej. Na koniec. Hej. Hej, na razie. Trzymajmy się zdrowo. Tak jest. No, to imię bardzo, bardzo mi bliskie. Moja córka się nazywa Natalka, też tak do niej mówię. Natalia Grzeszczyk dzisiaj jest z nami, jest wydawcą programu. No i tak ja też myślałem o tym właśnie, o tym, żeby to nie był taki po prostu lepik i byle co, tylko żeby to było coś szlachetnego. To pewnie, no, można to zdefiniować pozytywnie, ale na pewno negatywnie, to jestem pewien, że da się. Znaczy, czym to nie jest, żeby to nie było, żeby to nie było jakieś, to nie powiem tego słowa, bo jest nieładne, ale jest taka piosenka nieco zapomnianej grupy Elektryczne Gitary i tam było tak, zapomniałem, bo teraz mi się to przypomniało. Byłem nawet na Hawaju, tam było takie coś, prawda? Byłem nawet w Budapeszcie i potem jest refren, który jest taki malowniczy, ale nie do przytaczenia na antenie radia, zwłaszcza publicznego. To właśnie chodzi o to, żeby to nie mieć takiej postawy, żeby to tak nie było, że wszystko i tak dalej. No tylko, żeby było jakoś jednak inaczej. Dobrze, to Ronaldowi bardzo dziękuję. Wiem, że on się entuzjazmuje i fascynuje, wspaniale zna na pociągach. No to może to będzie akurat w tę stronę pojedzie taki pociąg. Jest taka słynna piosenka klasyczna Curtisa Mayfielda, People Get Ready, czyli szykujcie się ludzie, nadjeżdża pociąg i zabierze nas w lepsze strony. No to właśnie ten pociąg nadjeżdża. Train a coming. You don't need no baggage, you just get on board. All you need is faith to hear the dealers honing. Don't need no ticket, you just thank the Lord. So people get ready for the train to Jordan, picking up passengers coast to coast. Faith is the key, open the doors and board 'em. There's hope for all among us love the most. Mayfield, no i ten pociąg w dobrą stronę. To teraz chciałbym Państwu powiedzieć, bo jest takich dwóch psychologii, dwóch słynnych Eriksonów i obaj mają tutaj coś do powiedzenia na ten temat. Jeden to jest ten od okresów życia i od fazy życia i od zadań, które stoją przed człowiekiem na każdym z tych etapów, ale to potem o nim powiem może, jak się uda. Ale najpierw chcę powiedzieć o innym, o takim słynnym psychoterapeucie, który miał bardzo dziwną metodę takiego prowokacyjnego załatwiania spraw. I te opowieści z jego praktyki, z jego życia są absolutnie fenomenalne i to jest pewnie opowieść na scenariusz wielu filmów. Ale jedną z nich pamiętam mniej więcej, bo mi się to przypomniało, bo to jest a propos. To jest taka historia, kiedy jego syn się wywrócił, mały chłopiec, wyobraźmy sobie, że spada ze schodów i się strasznie potłukł, nie wiem, czy wybił sobie ząb, czy rozciął wargę, no to była jakaś taka niezła afera. Krew się leje, chłopiec płacze, ryczy, no bo to strasznie boli. I teraz pierwsza reakcja, jaka jest normalna reakcja? Nie jest normalna, ale częsta, najczęstsza. No daj spokój, przecież to nie boli. No przecież jak nie boli? Więc Erikson tego nie powiedział, tylko powiedział coś innego. Powiedział tak, boli, prawda? No i teraz wyobraźmy sobie, chłopiec zaczyna płakać jeszcze głośniej, no bo tak jakby polać, jakby mu posypać sól na te rany. No ale, ale to jest prawda, no bo boli. Nie ma co oszukiwać, nie boli. Boli i tyle. I potem, ale potem dodał właśnie Erikson. Mówi, no tak, ale przestanie. I to już jest dobry sygnał. No przestanie, tak. Przestanie, tak jak wszystko. Przestanie. No ale jednak boli. No i teraz jadą do lekarza, takiego chirurga, który, bo tu jest jakaś, no właśnie, grubsza sprawa. Trzeba strzyć tę rozciętą wargę. I no lekarz, to jest jeszcze gorzej, prawda? No będzie bolało jeszcze bardziej, no wiadomo, do lekarza. No i ten. Zwłaszcza kiedy ten lekarz wyciąga instrumenty i ma zszywać, bo trzeba tam założyć szwy. I on wtedy mówi tak, Erikson. Pamiętasz? I mówi teraz o córce, o starszej siostrze tego chłopczyka. Mówi, pamiętasz, jak, no nie wiem, jak ona tam miała na imię Kate? No powiedzmy, że Kate. Jak ona sobie rozwaliła kolano? No pamiętam. To wiesz co? To ona rozwaliła sobie kolano mniej niż ty teraz, tę szczękę. Niezłe pocieszenie. Ale coś w tym jest. Ale zobacz. I teraz pan doktor strzyje, to trochę poboli, potem przystanie, ale zobacz, jaką byś miał piękną bliznę. I potem jeszcze dodał coś takiego mniej więcej, ja to cytuję z pamięci, więc niedokładnie, i powiedział, jaką ty masz piękną, zdrową krew. To jest nieprawdopodobne. Do mego męskiego serca to przemawia jakoś, nie, rozklejam się, zamiast się sklejać, ale właśnie czasami się trzeba rozkleić. Jest w tym duma. To jest właśnie coś, opowieść o bohaterze, który przelewa krew, prawda, i wytrzymuje to straszne zszywanie. Pewnie dostał jakąś narkozę, jakieś znieczulenie, no ale to mały chłopiec. Ma szwy, ma bliznę, może pokazać, popatrz, siostra jest starsza, popatrz, ty sobie rozwalić kolano, to jest nic, aż co ja zaś zrobiłem, patrz, jak ja mam, jaką mam bliznę. Myślę, że to jest bardzo piękna opowieść znowu i bardzo na temat, prawda? I to jest właśnie w tych słowach, w tej całej sytuacji, jest ta laka, albo jest srebro, albo jest złoto, prawda? Tak jak w tej japońskiej historii o tych potłuczonych naczyniach. To jest właśnie to. No to zapraszam Państwa, 7 trójek. Czym jest ta laka? Złoto, srebro. Piszą Państwo tak, pan Karol. Może zamiast robić komuś bliznę duchową, lepiej najpierw pomyśleć. No pewnie, że tak, pewnie, że lepiej pomyśleć. Ja wtedy zupełnie do tego nie namawiam. No ale tak to po prostu jest, że one po prostu są. I co dalej? 7 trójek i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Gdyby ktoś chciał napisać, za listy dziękuję, będę je czytał. A teraz Aretha Franklin, też na temat. Dr. Feelgood, to jest idealne spoiwo, złoto, srebro, laka. To Aretha Franklin, Dr. Feelgood. Ja nie wiem, jak to przetłumaczyć. No ale to jest, no dobrze, śpiewała o tym szlachetnym tworzywie, które zlepia potłuczenia, rany, goi i daje nadzieję i siłę. No to właśnie na ten temat. Piękne listy, bardzo Państwu dziękuję. To z niektórymi słuchaczami jesteśmy na ty, jesteśmy zakumplowani, więc ja pozwolę sobie już tak to trzymać, iść w tę stronę i się nie wygłupiać. No bo trochę to taką stworzyliśmy rodzinę, mam nadzieję, że niepatologiczną, w Trójce pod Księżycem i sobie rozmawiamy z serca o różnych ważnych sprawach. Myślę, że to, co mówimy i to, co przychodzi w listach i to, o czym Państwo mówią, dzwoniąc, to jest bardzo ważne też dla tych, którzy nie mówią, tylko słuchają. Nie chcą pisać albo no, nie mają takiej potrzeby, ochoty. To jest, myślę, ważne dla nas wszystkich. Więc ja po prostu przeczytam ten list od Iwony. To jest list, zresztą to ciekawe, synchroniczność znowu się tutaj odbywa, bo ja mówiłem o tych wstążeczkach, a tutaj Iwona pisze tak, a ja skończyłam akurat przystrajać wstążkami, balonami, serpentynami nasz salon. To na jutrzejsze, a właściwie dzisiejsze, 16, no znowu była Natalia 16-letnia, prawda? Urodziny Alicji. Chciałabym, żeby się obudziła rano i poczuła wyjątkowość tego dnia. To jest taka mała próba posklejania i przywrócenia jej radości życia, no bo Alicja choruje teraz. Wciąż walczymy o każdy jej uśmiech, odrobinę optymizmu. Wciąż doznaje kolejnych zawodów, więc chcielibyśmy, żeby chociaż tutaj w rodzinnym domu poczuła to, czym chcemy posklejać jej wrażliwe serce. Ten cenny klej to po prostu miłość. I tego dziś naszej córci chcemy życzyć, żeby zawsze czuła się kochana w gronie rodziny i przyjaciół, których takiej brakuje i żeby potrafiła tę miłość w sobie zawsze pielęgnować. A ponieważ trzeba uważać, żeby tę naszą troskę i uwagę rozdzielać porówno między dziewczyny, są dwie, to dziś z okazji urodzin Alicji chcemy wybrać się na rodzinną wycieczkę, która ma być frajdą dla nich obu. Mam nadzieję, że to nie będzie lepik i że naczynie mocno potłuczone poskleja się jeszcze piękniej. Kiedy ja jestem w kawałeczkach, skleja mnie zawsze Trójka pod Księżycem i te wszystkie ciepłe i mądre słowa słuchaczy. Mnie też. Bardzo dziękuję. Iwona. I ucałuj Alicję, ucałuj dziewczyny i wy się trzymajcie zdrowo i niech to będzie piękny dzień i nie tylko ten jeden. No dobrze, no to teraz może Aretha Franklin jeszcze raz zaśpiewa. Spirit in the Dark, przepiękna piosenka tytułowa z takiej płyty starej bardzo i bardzo zawsze aktualnej. Aretha Franklin. Getting the spirit in the dark. I'm getting the spirit in the dark. People moving, oh, in the groove. Just getting the spirit in the dark. Feel like Panie Piotrze, dobry wieczór. Witam serdecznie. Dobry wieczór, panie Dariuszu, Piotr Słowacki.